Ne ferman. Bazı mali. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراك أحد المسلمين والمؤمنين من ولد المؤمنين فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطير بنظر إليه وهو بعينه ماء وماء وخرقت الماء ومنابه وإذا غسل يديه وخرجت من يد كل خطير بتشرها أتاه من الماء وماء وخرقت الماء حتى يخرج من أقلام من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن جهينة نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال والد سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زخمان وابي هريره اختلفوا في اسمه فقال عبد الله عبد الشهر قال عبد الله وقال ان وقال اني امني امر هكذا قال محمد بن اسماعيل وهذا السخم. ففي الباب عن عثمان باب ما جاء في فضل الطهور. به قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري الأخدش إمام الترمذي رحمة الله عليه بالسواب کے پین در پیشی آئی یکی نماغ وچی یکی ہمشین یکی آئی یہ ہر سین بابان امام ترمزی بہتری کے ترتیب فطری و طبیعی آئی یہ ہمارون کے دزماز سے تشوری بہمار طریقی شی آئی کیونکہ دزماز اول اولی بابتوں کا بیان کو خود مطلقاً طہارت ہے حالا ای باب فضیلت اہم و طہارت بیان شیمی باب کیا گئے ادا بیان لکن کہ وضو مفتاح الصلاة ظہور بزم وقت طائبان معنی مصدری نہیں تطہیر و طہارت اگر آیا با زبر بانے تحویل بانے آیا مراد چنایا ہما شئیں ہما آبیں ہما چیزیں ہما یا انسان پتا پاک کن تطہیر کن یہ مقصود امام ترمذی ہمشین کہ ہما پاکی کرے گا وضو کرے گا دزماز گرے گا آئیا کا سچ فضیلت در حدیث والے لیتا و ہم در یہ فضیلت ہما تو لے کہ دزماز داخل ہیں تیمم ہم داخل ہیں پر جب تیمم ہم تہوری دزماز ہم تہوری ہر دنان فضیلت یکسان کیونکہ آب میں تیمم دارا ہے ہما فضیلت ہیں کہ آب دار و به قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری اسحاق بن موسى الانصاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ ایک مشہور استاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ در این سند اوچی استاد نام کاملا یا اسحاق بن موسی پدا آئیے نسبت اہم بیان کو کہ انصاری بل اکثر جائحہ دیگر انہمین قدر بشک و بھی قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى وغير ذلك نعي بلا اختصار قال حدثنا الأنصاري والمراد شو داري همي واضح إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى هم قسم امام مالك رحمت الله علی مخصوص شاگرد امام ترمذی استاد اچھنی حیثیتا کہ معن بن عیسى امام مالک رحمت الله علی شاگرد امام ابو حنیفہ شاگرد شاگرد امام مالک شمارش کو کہ امام حنیفہ شاگرد میں بجے از جانب رئیس من سعب حاو حدثنا قطعبة عن مالک عن سهل بن ابی صالح على اذا کہستن پدا تحویل کو تو اشتحدثنا قطعبة عن مالک عن سهل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی قتیبہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ شاگرد شماری یہ واسطہ برا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد کرا ان امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چمی دو واسطہ ہیں یکی مان بن عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ روایت کن چنائیہ انچ مالک بن انس آ امام مالک مراد ہیں آ مالک بن انس صحابی مراد ہیں قطعبہ ہم ہمیں ترتیبہ کے دنیا استاد ہیں ہمچ مالک ان سہل بن ابی صالح ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزع العبد المسلم او المؤمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کد کہ زمانی کے دزماز میرید بنده مسلمان یا بنده مؤمن این اول مؤمن این قسم این شخص چه راوی مدتا ایش تردیدی یا او یعنی آن راوی قسم چه ابو حریرہ که روایت کند آئیشی که ابو حریرہ بشنه که اما شاگر دیک سحیل بن ابی صالح آئیت متردد ہیں کہ ابو حریرہ اگر العبد المسلم یا اول مومن فغسل وجہو پس آئی شوش شوڑی ہوتی دیما دریان چاہیے چہرے اور دیما ہر گناہی کائی بہما چشمہ ہوتی چارتا ہما گناہ نیما لدوین چشمہ ہوتی آ گناہ بہم راہم آفان رچند یا کہ گو آپان نرچان گو آخری قطرے ہیں آپانی نرچان یہ ہم کہتے ہیں چی جانب راوی او مع مائی بر یا مع آخر قطرے ہیں او نحو حاصل و اذا غسل یده وقتی کئی دستان ہوتی شودی دریان در گناہان چاہی دوین دستان ہر گناہ ایک مچشت ہا یدا ہو کئی دستان با گناہ انجام داتا گو گترش آئی دستان شده گا گناهان چی دستان آئی رسیم و هم آف آئی آخر قدر الماء حتی یخرج نقیم من الذنوب حتی که آئی در رائینی ما مرد متوزی در حالت در رائینی که آئی صاف و پاک بی نقیم مونا صاف پاک آئی صاف و پاک بی از گناهان قال ابي هذا حديث حسن هو حديث مالك عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ابو سهيل وابو صالح والد السهيل السمان نام توجيه واسمه زكوان سلاي نام زكوان ابو هريره اختلفوا في اسمه ابو هريره نام بارها خير اختلاف حتى نام كيبتا در زمان کفر بعد ایمان یارتا نامی که بود بعضی کو نام عبدالشمس بوتا جلوتر بعضی کو کہ عبداللہ بن عمر بوتا امام محمد بن اسماعیل بخاری امام ترمذی حوالے دنس من استاذ امام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری ایوشت عبداللہ بن عمر حاکذا قال یہ ما حوالے ہیں بیان کہیں باب ایک غیر عزب حریرہ دے ہم بسیار صحابیہ بیان کتا وفل باب ایان عثمانہ و صوبانہ و السنابخین و عمر بن عبسطہ و سلمانہ و عبداللہ بن عمر و خیر یہ درستان چی روایت دری باب ہے حضرت عثمان حضرت صوبان سنابخین عمر بن عبسطہ سلمان عبداللہ بن عمر یہ درستان در عباب توقع و زوید روایات ہے بل یعنی من روایات ہے ابو حریرہ ترجیحات یارتون آن حوالے ہیں والسنابحی هذا الذي روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل تحور و عبداللہ السنابحی شمار مہدارتاں سنابحیان منسوعاں بسنابحی سرین پر یہ مرد کے روایت کہاں چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ تذیلت دجمازا ای عبداللہ سنابخین چھے نام اصلا عبداللہ سن عبداللہ بن عمر سنابخین والسنابخین اللذی روا عن ابی بکر من دل سنابخین ایک آئی روایت کہاں چھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ من بیان کہ امام ترمذی کہ آئیہ سماچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں اصلا بھی اکشہ حضرت صدیق روایت کا آئیہ سماچ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں و آئیہ نام عبدالرحمن عبدالرحمن بن عسیلین و ایکننا ابا عبداللہ البتا ایکن یا ابا عبداللہ رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ چھے اطراف یمن کوش کت مسافر بود یوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارت کنو چمودا ہمی دومی عبداللہ ہمی دومی سنابخی کہ حضرت ابی بکر صدیق روایت کن امال چیمانا حرکت کو کنید واضح صحبتا واضح ملاقات بکن صحابیتا نور حاصل بکن بلے آئی نصیب لہا درمیان راحت جناب رسول اللہ سن پوٹ کو مدینہ کی ہے واضح پوٹ کو ترہا ہمشن صحبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ استفادی رحلہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی حرکت کو مسافر بو بجانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبض ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ہوا کی طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا رحلت کو در حالتی کی مرد راہ وقد روا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بلہاں یہ مردہ بواسطہ حضرت ابی بکر صدیق و دیگر صحابیان بعض روایت شواجہ خدا و سنابح بالعاصر الحمسی افضل یہ مردی ہے کہ اوی سنابح ہے یہ نگوشن سنابح ہے وشن بدونی ہے ایچ بھی سیان فرق کہلیا کے امتیاز سنابح بن عاصر احمسی از قبیل بنی احمس ہے اوی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جلیل قدرین آئی ہم سنابحی بشاں ایزان یہ وقت ایک نسبت ہے کہ ہم سنابحی بشاں بل آئی ودا کہتے نام ود سنابح بن عاصر وانما حدیث ہو سنابح بن عاصر حدیث یہ روایت ہے مانا یہ روایتی چما روایتان ایک سنابح بن عاصر چان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر نشان دن یہ واضح حدیث یکی اشیئے کچھ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انی مقاصر بکم الامم واضح گوہ کہ برے شما عقد نکاح بکنی ازدواج کنی کہ من قیامت روچا ابتخار کنو بشمیل دریا بکسرت امت اکشمی اولاد کو باز من امت ما ابتخار کن فلا تختتلن بعدی واجہ گو بچائے بعد از منی گا کشت کشتار و ادمود لکنی چی کشت کشتار اس بین امت کم بیتی رو انگا شما امت کشتیز بکنی گشت بی کم بی ان ای حدیث ہمیت سنابی ظاہر بھی ہیں خلاصا الا اولا متوجہ بی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث راوی یہ واجی اصلی نام کہیں ان کے در اختلافات در امورد ہست و ابو حریرہ چرا آئی گوشم خلاص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی معروفی و آواز در سنه هفتم هجری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرب به اسلام هفتم آواز دست ایمانیا هفتم تا هشتم تا نهم تا ده چهار سال بان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت ها بوده ریا یازدهم سال میشه آواز از دنیا رهلت کو بل با این همه خیلی مدتی کم من بل روایاتی از تمام صحابه نگان گیشترم الا حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بل مرویاتی که مکتبان گیشترم چند با هم چانچه ابو هریره رضی اللہ عنه مرویات تعداد نزدیک علماء 5374 بعضی بجتا 5364 بارہ حالا ای واجہ نام باریا کہتے ہیں خیلی اختلاف موجود ہیں بعضی بجتا قبل از اسلام حتی کہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ آوازہ مستقل رسالہ نوشتا در تدریب الراوی تہا آوازہ قریب 20 قول یارتا ابو حریری نام باریا بل از این 20 قولان سه قول معروفتر و مشهورتر هم یا قولی همشه که جلوتر از اسلام ها مردی نام بیتا عبدالشمس بن ساخر با خیگونا صالگونا عبدالشمس بن ساخر روایتی دیگر هست که این نام عبدالرحمن بن ساخر بیتا سهمی روایت یک عبدالله بن عمر بوتا نام آئی صحیح ترین قول راجح محققین نزدیکا قول راجح ہمشین کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جاہلی زمانہ نام عبدالشمس عبدالشمس بن سخر کتی نام سخر البتہ زمانی کا اسلام یارت مسلمان بود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی نام کو عبد الرحمن صحیح تلین قول راجہ ہمشی جاہلی زمانہ نام عبد الشمس اسلامی نام آئی عبد الرحمن امام ترمذی نقل کو چوت استاد محمد بن اسماعیل بخاریہ عبداللہ بن عمر ترجیح داتا امام بخاری و امام ترمذی ہے عبداللہ بن عمر ترجیح داتا کہ ایک استاذہ ہمیں بیان کرتا بلے تاہم علاقہ سے محققین نزدیکا امام بخاری گو امام ترمذی ہر دن قول مرجو بلکہ آئی عبدالرحمن نام اسلامی نام آئی عبدالرحمن مرجو چانچ آئیت قولی مروین در مستدرک حاکم تہا کہ آئیت جسکنر بو این نام آوازی کئی بود تک الان کئی آوازی جواب داد مشکی کے قال کان اسمی پر جاہلیت عبد الشمس من سخر پس سمیتو فی الاسلام عبد الرحمن واجی کنیت ابو حریرہ ابو حریرہ چرائی گوشن حریرہ حریرہ گربی نام کنا ہمیں گربی کوچک تصویر ہر ہر بمانا گربا حریرہ گربا گو تصویر جو واضح شوات جس کو تر پرچہ ابو حریرہ گوشن گوشتی ہما زمانہ کہ منی کافری دور بوتا مذہب تر رمال چاہیے من رمال چاہیے تا گل روچا من گنا رمگا کسی عمر حلے بوتا کہ من دل گوشکا میں ہمیشہ گوربک کے زورتا گوا نما گربه کن لب داشت منی گونا منی دلگوش کت از باهی سر در حسان رفت از باهی یان یمد رفت از باهی اونگو رفت از من گمش یا زیب کت از دلگوش میتمو اب وقتی که شب یه حتا من آیی یا جاهی که من دیشتا که دلو چهی آیش درنده و من مرا در آوان محتر میتمو من سر در حسین کت از همو دوتا داشتا یر نکفتا روچا من تمام کت از دنبال جاتا یہ رواتی موجود ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رفت تو میں ہمارا گربہ دوستی انگا ہستا میں یہ گربہ بچے گونا تو منی جیب اتحای آستین اتحای ہے میں گوازا کہ سلام علیکو تنیشتا ہونا گربہ گا مہوکو صدای دا گوازا گا ما حاضا یہ چیئے تی پشکت وکا صدای دا مگویا صدای رہے رہتا گربہ کی وشتی انتا با ہو رہے رہا ہے انتا گربہ گا پتیکس چلے ہو چمش کنے ہو جی تاستے وہ جیب تیش کنے ہو آستین تیش کنے ہو نمالوی تو گربہ گا انتا گا مشان تعلق ہستے چمو دو گدا من مشہور بودتوں با با ہو رہے رہا ہو ابو ہو رہے رہا بہرحال کہستے آواز ہے کنیتی ابو ہو رہے رہے به همین نسبت آئی منصوبه خب دوم که هسته محلی تا متوجه بیگه در این سند توکای دا امام ترمذی رحمت الله علیه دو سند یا هر دنی سند از امام مالک شما گندگی ایک انصاری قال حدثنا مان بن عيسى قال حدثنا مالك دوم رواد قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح هذا سوال پیدا ہے کہ شی علت چی وقت کے مدار اسناد الى ہر دن مدار اسناد امام مالک قرار ہے تب تکرار پیدا چی دو اسنادانی کے امام ترمذی ہر دن تکرار کو شی جوابش ہے کہ ائمہ حدیث آپ بزرگواراں بے نہایت احتیاط کنن در اسناد اگر ایک سندی چاراں کا سند کہستے ائی ترمیم نلوٹی ہے زمان ترمیم لکن ہوتی جانب ترمیمی لکن تا استاذی ائی ترمیم لو کتاب چاراں اگر زیادتی استادی نکتا چی جانب و زیادتی نیا راشیا ایک خیانت تصور کنن در باب حدیثا چانچہ ای دوئے سردان تو کا چی امام مالکا یا مختصر کی فرق موجود ہے چمی لحاظت دوئنانی جدا جدا بیان کو اولی سرد تو کا مالک امام مالک بجانب پتا منصوب شوئی گندگی عیسیٰ قال حدثنا مالک بن انس خدا مالک پتا نام موجود ہے دوم سنت تحشمہ گندگی کہ امام مالک پتا ذکر نہیں حدثنا قتیبہ ان مالک بس ان مالک بن انس امام ترمذی چارے اگر من دگر آسند ذکر بکنو اولی و ای دومی سندا که من چکته با اشکته ایشی همین استازه اسحاق همین استازه اگر من این سند ذکر بکنون آیی نام حضب بکنون او دا ایشی که هستن یک ترمیمی که من خیانت کو بکنون اگر من اسحاق بن موسی روایت بیارون تب که همایی ای دو کتب اعمال مالک فت بدا بیارون چی زیادتی بود برای من واسطه خیانتی دیگر قرار گئی چون یہ دیگر استاذا قطعبیا تو لہذا احتیاط حضم محدثین کے بارے کا بزرگوارا این اندازہ تک آیاں کہستے احتیاط کرنا کہ یہ ترمیمی یا زیادتی آیاں نلو چاک در میں سندن تو کابی ایک آئیم میں استاذا بیان دکتا ہما اندازہ استاذا گوشتا اینن ہما چیز بیان کرنا چمی لہذا یہ دونی بار تقرار کرنے گئے فائدین ہمشی وہ دونی اب دونی پرقی ہم مختصری نشہ دونی پرقی شک اولی سند تو کہا مانا چھ امام مالکہ روایت کو حدثنا اسی گئی گونا اب دومی سنی تاش با گندگی که کتیبه چه مالکا بسیده ان روایت کرد یہاں پر کی بیان کو کہا چنا بزرگوارا منا قسم مان بن عیسیٰ و دا حدثنا رستا چنائی بلبز حدثنا من نقل کرد کتیبه روایت دو کہا چه مالکا ان سحیل ان مالک ادھا لفظ ان مذکورین تو لہذا ہر دنی روایت آنی حضورا یا باقاعدہ تغلی خیانت مبی حریہ کے امتیاز ثابت لیے یہ احتیاط ہے محدثینی کی درگت کارتوں کا خیلی محتاطا تغلی مارا یہ کہ مسئولیت یہ قیامت روچہ میں و مسئولیت ہر ہر فسرہ ہر چیز سرہ اذا توزع العبد المسلم او المؤمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ وقت ایک وضوع کن بندہ مسلمان یا بندہ مومن چکا راوی تردد ہے حالا ان ایک سوال مهمی پیدا ہے کہ در حدیث مبارک تہا واجہ و اذا توزع نگشت تطہرہ ایک سوال ہے فلا عبد مقید کو با عبد مسلم نگوشت اذا توزع الانسان مطلقاً یا توزع الرجل بلکہ توزع کلمی گوشت تطہری نگوشت عبد گوشت رجل نگوشت انسان نگوشت مسلم گوشت مومن گوشت مطلق نکوی محل تہا اشان ہر سے سوالاں گر جاگاں توزعی چرا فرمائش کو عبدی چرا اختیار کو فلا المسلم یا المومن اختیار فرمائن چرا چی جواب مشکنی چی جوابش ہے کہ بلے در توزعی گتتہرے مفہوم تہا فرق زبردستی نزد محدثین موجود ہے تطهری مانا کہتے ہیں فقط و فقط ازالہ نجاست عرب گوشن در لغت تطهر الرجل این مانا چاہتے ہیں کہ این مرد کہتے ہیں پاکی کد از نجاست یا نجاستی به این مرد بدنت یا لماست اشیاء ہمات نجاستا اول زائل کد پاک کد توزع مفهوم تنها ازاله نجاست نه یک معنای دیگر هم دارد وقتی که عرب گوشن توزع الرجل مانا چی؟ که این مرد وضوع کد و از وضوع یک نور روشنایی و فیضی حاصل کد برای در مادا پرچه که توزع چه وضاعت هست وضاعت من روشنایی نور چانچه قرآن پاک از وقت جعلن شمس زیان یہ معنی تھی زو زیاو آدگر بمعنی روشنائی تطہر معنی فقط ازالت و نجاست ہے توزینا معنی ہے کہ ازالت و نجاست ما تحصیل نور و روشنائی تمیل حاضر در احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وضوع لفظ اکثر استعمال بیچند اشاره کنی ده صاحب وضوع که دزماز گری آئی تنها ازاله نجاست نکن بلکه آئی ها چنگو ازاله نجاست هم کن چنگو من جانب رب العالمین آئی ها مالی نوری هم حاصل بیدی آئی ها دزماز ایک نور چمیل حضرت حدیثی صراحتن یہ تک یاتون غرن محجلین منی امت قیامت روشا در میدان محشر در حالت یا کہ آیان سفید روی بند او سفید پاد بند با آثار وضوع ہر جگہ دزماز گفتا آزائی قسم مجلال روشنا جلوگر بند نوردار بند بی نہایت و دومی پرغشی ہے کہ تطہر بدون ارادہ بودتن کا توزی بدون ارادہ بودتن کا مثلا تصور بکن تو یہ لباس شودے ہیچ ارادہ ہی نیتی نکنے پاک تی جان پلیتی لگتا تو ہیچ ارادہ پاکی نکنے شو نہیں پاک دی بل تو دزماز بگرے بدون نیتی بدون ارادہ اور ثواب عذر مرتب لگا یہ پشی آئی پاک دی جمیل هذا ورما فرمائنا کہ در ہر تعبیر کلمہ یا شارع علیہ السلام ہزار ہا علوم مخفی عمل کر جمیل هذا مثلا آجیز ایک ائمہ یا چی قرآن پہمید ما شموی پہمید نکنی چیز ایک اہل عرفان چی قرآن پہمید ما شموی ہرگز پہمید نکنی باوجود ہم یقین لفظ من ہموانا تی ہموانا اولا امام ربانی ہموانی ودا آدھگ بزرگی ہموانی بل ہر کس آئیتا دگ معانی دگ حقائق فہمی ہر یکی فکر وقت باندازہ وقت ودا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی افسح العرب والعجم و آئی ہر تعبیر توکا و کلمہ توکا ہزاروں مسائل مخفی ودا خلاصہ حالا ادا واجہ لفظ توزعا گوشت ما حالا فکر بکنی پلا توزعا بات چی گوشت عبد توزع العبد بجائی شد گوشت توزع الانسان یا توزع الرجل گوشت توزع العبد چلا اشارہ بے جانبا اگر مثلا کہتے انسان دزماز بگیری ہم بل مثلا حیثیت انسانیت بگیری چکہ مثلا کافر ہیں ممکن ہے دست دیمان شودہ و تصاف پاک کنم آدھگر کنم بل نئے از حیثیت آیاں کاسن دزماز وضوع نیت و دن نکنم بکلی از حیثیت عبدیت اکار نکنم بکلی کہ ما یہ وضوع کنی کہ ما اللہ بندی اللہ غلامی اللہ بندگی ادائی کنی نا بئی نیت آنی نکنم لہذا ہے لہذا قید عبد لگائیں کہ ہما دزماز ایک آیا عبد بگری یعنی ہما بندے ایک آئی نیت عبدیت اظہار ہیں اللہ تعالی حکم اجرائیں نہیں ہر انسان ہر رجل فلا المسلم یا مومن فلا اشارت ہیں کہ مسلمانی بھی اگر منافقی بھی کافری بھی کافر عمل ممکن دس دیم شوری کسی بباد گربم بل آیا ثوابی اجری چین چیزی مرتب نبی از حیث آدگر که مردینی یا انسانی یا فلانی نه بلکہ آیی کم از کم پدا کئی دوچی مسلمان بودی دوچی که مسلمانی بی آیا ای اجر رسی مومنی بی آیا ای اجر رسی بودا کمی لحظه آیی مقید کو کہیں اذا توزع عبد المسلم او المؤمن وچن شیعہ صاحب ہے کہ اگر چنانچہ کافر پورے اندازمازی مثل مسلمان بجید منافق پورے اندازمازی مثل مسلمان بجید تاہم آئی ثوابی درجی عجی ندارت مکل آئی چن شیعہ محرم باید عبدیت بونا آئی محضر عبدیت بھی آئی حلاف کہتے ہیں اللہ تعالی دستور اطاعت میں آئی حلاف کہتے ہیں بقید میں تصاف فاکنگ و نظافت میں بھی بڑھا چمی لہذا عبد مفہوم اہم اعتبار تعریفہ رجل تعریفہ انسان تعریفہ زمین تا آسمان پر سن عبد تعریفہ کے کنن دوشن کے العبدیت اطاعت المولا لا لغرض ولا لحکایت ولا لأجر یعنی عبدیت مانا چی اطاعت کنگ اللہ ہے نئے بغرض دنیاوی نئے برائے حکایت واقعی نئے برائے اجر ثوابی محض برائے رضا مولا حضرت تقرم الاللہ کی نزدیک نظر آنی کہ حضرت فقط اللہ تعالی رضا مندی ہیں اور یہ دیکھے کاری نہیں سنو کل ہو فغسل وجهه پس آئی شودی نوٹی چہرہ یا دیم شو چاہی دیما ہما گناہی کم بچشمانی کتایدا آگنہ آئیے چی دیما چشمان آئیے بیرون آئین ایہی بئی لحاظ گوشی محلی تہا کرے دوئے چمان در گناہ شریک با اگر مثلا بیگانی جنین بد نظر چارے یا یا مسلمانی بنظر حسد چارے یا مسلمانی مال بنظر حسد کینہ چارے یا مسلمانی مال برای خاطر نظر کردن چارے آیا غیر ذالک چنانچہ انسانی دوئے چشم بینہ روشنن شریک بندر جرمان چوکا سمی لہذا دوئے چشمانی میں آنکھوں کچھ دوئے چشمہ آئے چمانی آثار بنا ہی چیزی کہ مجھتے گا آن در رہے ہیں کہ معنی اشید اشارہ ہے کچھ دوئے ماں چشل جنگ ہم چم ہاں کہ آئی چم پوشیدے تا حدودی چم آیا ہم اگر گناہی اتاز در بنت بسند بقدرت خدای زمین و دستا ہم علا حاضر قیاس حالا این دنیا آزایان چرا مخصوص کو پادان شده گلوتن سر مسئلوتی بله چشمان و دستان مخصوص کویلا شی حکمت نمیشنی دیگه اشتر انسان گناهانی کنگ آزایانی دوان چشم و همیشه تر رگه اینگور اونگو گناهی زوری دست زیری مردم مردمی جن کار خراب کن حیوان جن جند جن مال خراب کن سندات خراب کن بچه جلی تو کشید بلان کا آدگر گشتین انسان گناہ وسائل ہمی دنیا آزائیں چشم دستن چمیل حاضر شان مخصوص کو وقت شانی گانے رچان ظاہر فاید گان شرط رچان فاید کم تی گناہ کم آدگ آزائی سر کم تی گناہ کم چنان البتہ ایلا یک سوال مهمی پیدا بو متوجہ سوال مهمی شیئے کہ خروج ضد دخول و خروج دخول شان صفات جواهر صفات اعراض اعراض جواهر پر شمازانی مولوی جواهر ہما چیز بشن دارا یک ماده و جسم و آدگری جوہری بشاری عرض و آراز همه چیزی که آیوتا مستقل وجودی نیست مثلا تصور کن این چادر این رنگ چی جوهری نه قائم بالغیر هر چیزی که قائم بالغیر آینام عرض این مثلا کوت رنگ علا هاز القیاس سرخین رنگ سپیدین رنگ من لباسی جنم اسی چیز آیت این محلتا گناهی ها قائمه وقت قائم نه این رنگ وقت حیثیتی نه بلکه دیگه چیزی ها که جنه ومایی ها قائم نیست شنا مکنه عرض و آراز جوهر هوا چیزی که آی خود به ذات وقت یک جسمی داری استقراری سنشی جوهری به جسم و جای وقت استقراری داری علا حاضر قیاس ساعت جوهری که به جای وقت که اصلا ای استقرانی داری فلان جوهری که ای جسمی داری تمادهی داری ادا سوالی پیداوی که همی دخول و خروج شید جواهر صفت آرازی نه سن تصور که یک انسانی در این حالت داخلی گی فلان خارج بیموشن دخلا خرج شک صفت حیوانی من این منزلہ با داخل کو درین کو خوش خرج ہے دخل اشکال نداری پرچہ خارج بھی ہاں داخل بھی ہاں بپائی وار بل مثلا کہتے ہیں ما بکشیں کہ این رنگ سرخ من این منزلہ داخل بھی تو خارج بھی چھ مانا دار رنگ سرخ چھ تو داخل بھی چھ تو بیرون یا نا آئی وار ایک عرضی بھی دیکھ چیزی آئی ایک حسن تعلق گری آئی وار و خروجی دخولی ہے نیست امکان نداری حالا ابن یہ سوال مهم پیدا بو کہ حدیث مبارک یہ ہتا کہ گناہوں بد ازواز برکت سبب آیا خارج با گناہ چی عرض گناہ کئی عرض گناہ جوہری نہیں گناہ جوہری نہیں ما شما صدها گناہ کنی یا بریش ما بوشی باری ما گناہ اکتا ما دیستا رنگ اسپیتی سیاہی برزینی جہلینی مزنینی توہینی غربینی نا ما شما حج بنا دیستا گا مجھ گناہانا با جید ایک شب روز ما شما گناہ کنگی بل ما شما جید لگیں گی فردی جوہری نہیں عرضی عرض بایداده نبینیم بکلی آی محلی نی مکانی نیست آی مشخص نی تا زمانی گدر چیزی ملگانی نی آی مشخص نی اصلا بکلی این سوال منطقی اصلا منطقیان نزدیک جوهر مستقر به یک شیئی بی آی مستقر به ذاتوت بی آی قار و ذاتی بشن اور عرض قار و ذاتی نہیں آئی کہستے مستقر بالغیر بھی و ہما چیزا ہم خروج ہیں بہر آئی صفت ہیں کہ آئی وقت کہستے قار و ذات بھی آئی وقت آئی کہ جوہری بھی وقت آئی کہستے مادی بھی چیزی کہ آئی متعلق بالغیر ہیں آئی کہستے خط با خلوردہ کا دھول خروج ہے صفت کرنے نبی حالا این معنی چی نہیں حدیث مبارک حدیث مبارک معلوم ہو کہ گناہاں در رائے ہیں چیزا معلوم ہو کہ گناہ کے کان داخل بممی آزن تو کان نو کہ گناہ دزماز گری پتا در رائے ہیں خارج من باوجود ہے کہ گناہاں عرض ہیں آراز ہیں جاہر نہ یہ بھی اعتراض یہ بھی اشکار حالا یہ اشکالات تقریباً علماء چهار جواب داد یک جواب ایش یہ کہ فقط و فقط ما ایمان داریم هر چیز یک از زبان گرامی صاحب نبوت بیرونیه خدا ما کل مردگاه نی منطق استعمال کنی نی فلسفه یا نی اقلا نی آدگرا فقط ایمان بیاریم که چیزی که آی گوشتا حقیقتی دارد بس ما تفویض بکنیم شی نام کنه مثال تفویض و همشی همه در مثال خدمینا جاریه که هر چیزی که از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یهد اگر چیز با اقلا غیر معقول هست بل آن تسلیم کن بس تفویضش کن بہترین طریقہ ہمیں تفویض ہے یہ ایک جواب کہ معانی حقیقتا درکت نکل میں اقل آج لنگی میں اقل دومی جواب اس ہے کہ بلے خروج الشیء عن الشیء آئی مستلزمی للخلوم ادا اصلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیه دا معقول بمحسوس نام کہا تشبیه المعقول بالمحسوس ان ہم چونکہ یہ شیخ جوہر داری محسوس اسی واسطہ دخول و خروج ہے شارع علیہ السلام ہما چیز یہ کہ آیا وجود نہیں محسوس نہیں معقولی عرضی جوہری نہیں چونکہ ہماری تشبیه دا بہمی محسوس گونا ان ہم چونکہ محسوسی چیز خارج و داخل بھی شما بفهمید که گناه هم خارج داخل بینید چطور؟ این گناه ها وقتی که انسان کن گناه به انسان قلب رو رسید با آی آزای هم اثر کن با قاله همه گرد و گماری همه بخار زمانی که وضوع پلان کن به قدرت خدامندی همه گناه همه اثر همه حرارت آی بخار محو بید نابود بید من چه بیک علاقه هستن؟ شارع علیہ السلام ہمیں محو شدن گناہانا کہتے ہیں آئیے تعبیر کو بخروج و ہم آثار دخول در آزاہای انسانیت تعبیر کو بدخولا یہ معنی انتیمہ یہ دومی جواب سہمی جواب اس یہ کہ خرجت خارج بودن دا بوچی حقیقی معنی بل البته آنی خروج آنی دخول ما حس نکنی ما ادراک نکنی که چطور خارج من چطور داخل من البته اهل قلب اهل کشف آیا احساس کنن چنچه ما وحی پیکستش ما اشکل که واجه کسیم گناه چوشی دیست که یه مردی پیشانی با چطور جاریه چطور رسی چی چطور در راینی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلوچه صحابی از بازار پیدا گا اتفاقا در راه آئی ایک زنی دیگی دا آئی چشم به مزنا خوب کا متوجه ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیوان توکا چو نشتا آمار دیا السلام علیکم و علیکم السلامی داد و از اگر چه خبری که مروچی من در تی پیشانو گیتا آثار زنا هلنده بود چشمه ایو استغفر الله و اگر من در کاری نکتا بلی من چشم ایک دیگانه کفتا من چارتا آئی وشتی برو دزماز بگیر یا اثر جور کنگا که من تی پیشانو گیتا ما اثر گنده بود ملکل باقاعدہ کسی آئی تیتی کفتا نوکا اہل کشف و اہل حقیقت ہمہ گناہ باقاعدہ احساس کرنا آیا بوت کشفہ دریافت کرنا کہ ادایشی گناہ ای دول لگتا آیا و ای دول آئی دور بھی ازالہ ہم احساس کرنا کہ یہ نمونہ دور بھی یا دور نبی ملتا ان خلاصہ جواب ای بھی سیمی جواب ہے کہ ای خروج دخول حقیقی ہم بلبرائے اسب ارباب کشف ارباب حقائق برواب آدگر کسی نہیں برائے ہر کس قرآن پاک ہم گواہی دمشہ فرمانی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسیمون ران چی ران ہم از زنگ آدھگر قرآن باقاعدہ بیان کرد قصد قلوبهم سیحت الرجان دلان سخت بوتان دلان چچو تو کیف احساس کو آئی ہم آئی کا احساس کرنے گی بالکل لیغانو علی قلبی حدیث ہم یحت باقاعدہ خلاصہ سیمی جواب ہمشی ہیں کہ بلکہ اسی محمول بر حقیقت ہیں بل برائے ہوا کسانی کے آئیوں اہل کشف اہل حقائق آدگران آئیوں حضرت زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ یکی از اکابر اولیاء قادریہ واجہ آئی رب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ملاقاتا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک مولدی حسلوک دربارا ہم آئی رہلا کے واجہی خدمت بکان اچ آب بند دستی شودی دزماز دیگری تو پرانے کا آدگر اور گزاری احمد مولدہ واجہی جیما گزاری ارکتو آپ یارتن دست شودی یارتی کی دست شودی دولا آواز لگے دست شوڑ لگا تھا دیرا دست شوڑ دست شوڑ تو آپ رید امولید ہم حیران بکنی آواز چرا انچ دست شوڑی تا یہ کتلی آپ تمام بکتا مکن مولید را کوتی شیخ آکستی کو آواز بیا یہ آواز چطو کتا کہ مروچی دست شوڑ لگا ہمی دست برای گزا شوشتگی ہمین چک شوشتگی ہم آخر من خستا بکتا یہ کتلی آپ بکتا پورا تمام ختم کتا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آئی جوس کو در ہر وقت شیخ مروچی چی تو ایک عجوبہ ظاہر ہوتا ایلولی مولدہ کس سکتا بس اس سر از تو پوشیدہ نیست تو ہم یکی از اولیاء ہے سر از تو پوشیدہ نہیں تو یہ مولدہ پلان گناہ کتا پلان روچا پلان گناہ کتا پلان روچا پلان گناہ کتا پلان روچا یہ تمامی گناہیں کے کان مدکش یہ دل سرا پیشانگ سرا آئی روح سرا بلکہ بعض یہ گناہ آئی رفت گئتا ہے تو بعالم بالا سفت بیت گئتا ہے ملکون میں چارک چین شخصیت دیکھتا ہوئے تھی درباری مولد پرچے دلی سیاہ ببی پرچے آئیے کہنسے نور پیشانی سر ببی نور روح چراغار ببی آئی پرچے گناہی بود سفت بم میں آپان بہمی سیاست شوش شوش شوش ہم گناہان و شوش آئی بل گناہان افر با الان چنہ گناہان تمام رستگار بہن صاف بوتا اور فقط ایک اشارہ ایک تولوٹی صاحب عرفان بھی دیئے ہمیں بولے یہ عجائب اولیاء قصہ کہ باش میں واسطہ پوشی دیں شاگر دیئے پانک حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ وآجہ من در عشق یا کہ امر دی گرفتار ہوں با اندازے میں گرفتار ہوں کہ یہ با موجود ترتابانا وانگا علما انگار بکنو دنبال ہمشی بیتر چھو من یک علاجی بکن واجہ با خیر تو پران وقتا بیا پا نگم آیا واجہ با دست راست من دے آئی دست راست دا واجہ لگے ای دست دست پر موشت پر موشت پر موشت پر موشت امی طالب کسی کن که واجه هر بار که لگه من دست و دست فرمو شکا من چارو من محبت وشه دور بوانه چون حتی اگه من احساس کنم چون رنگی ایلولات رنگی لیک چیزی تا صابونی دلی چیز دور بیش هم چیز میلی دل آف بدن آفش ایش چیزی همچون بخار در رنگی همچون بخار در رنگی چند باری همچون آدگیر کتا آخر آمدی من این اندازه نفرت چا امرادا پیدا بود دیگه تمام اماره را از سویان همین انداز مواجه نو باسی اگر نکه هستی نو مهمان زایده هم لانتش کنم باقای دامن همچو به دهت برایم باشتی برو چون دیگه بارت تمام طول عمره من از هستیم به اماره را با زنان هیچ زمانی عشق پیدا نبود کلی تمام سلب بودید همه یک انسان این حقایق هم که عارفون نزدیک من پیشویت استاد محترم حضرت مولوی غوث محمد رحمت الله علیه نشتگت اهمی دولا من که هسته واضحی راستی نیم اگر نشتگت اون میری چپی بگر واضحی نیم اگر دلا من خلوتن در دردشتی من فلا عیب هستیم گناه هستیم تو دعای بکن که اللہ تعالی گناه چما دلو بکن ایت چند واجه آساته یاری یه راستی چیز کتنی بازی بگر راست بازی بگر تکانی داد شو پهتی کمی اسی که انشاءاللہ آئین در این چین خیالات در جید شما نمی آئی بس قدرت خداوانی ایک آئی من بازو گے تکانی دا ای تمامی بدن من دانہ دانہ بود تمامی بدن چوکا یک ایک سنافی پیدا بود چونکہ ایک چیزی مردم تکان دن چندی تو آدگر کن دیکھ بارا ای اثر تا پانچ سالہ ہمیشہ کہ ہما موقع رسد کا شیخ آئی در جیتے گا من چون ہما اثر زمور کن ایک بار یک ہومن بدن پر آپ یہ چیز رسو آخر گار بود منتہا کسی اکابر ایک حقائق ہے کسی عجائب اگر آئے تو خلاصہ یعنی یک توجیہ ہمشی ہے یک جوابی ہمشی ہے کہ آئی حقیقتا آئی از انسان ایک ایسی وجودہ در رانی در نظر کشفیہ عارفانی اگرچہ میں چشم آیانا لگیں گی تو با آہستیت آیانا با دیستے لکنی بلے نزد عارفان آئی معروف ہیں آئین دستی سے ہم کنا ہوتا حدیث بلکہ ہم موجود ہیں کہ حضرت ابن عباس روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوش کہ اول کہ حجر اسود میں دنیا آیا چھ آفتاب روشن ترک چھ شیرہ سپید ترک نوازہ گو یہ کہتے ہیں حجر اسود سیاہ ترے پر چھ ہمشی کہ بندیاں ہمیشہ یہاں اور دست پر کنم موسیدیں مخلص ہستیں توبہ کنم اسی مثال فرمائیں کہ حجر اسود مثل مغناطیس ہیں چون مغناطیس ایک چیز یا جذب بکن ہر گناہ غالی کا ای بوسے دن با اخلاص گناہ کو گناہان پہل جذب بکن ہوتی ہیں مگر گوت اس با نواتی توکا خزانے اشکن دور جم لگن قیامت گواہی بدن ہوتا این مردہ این چون گناہ پہ بیتا شیعہ بوسیلے من اے اللہ مرشید چو اصلاح قطعی بھائی یعنی حدیث اصلاحتا نہیں آتا ہے حجر اسود این سیاه بود به علت همیشه اگر دیگه اشد بیازم من اللبن هد اولا چه آفتابا روشن تره بله این بنده این گناهان اجاز فکر چه مغناطی سی دولا جمش کن تکامتا با آن گواهی بیدن در دروار خدا عز و جلال خلاصه یک توجیه همیشه که آیه حقایق مرویش با این مسئله خیلی واضح بود تهنگی زمانه هنوش مارمارومه که هوا کی ارضی از آراز ها بل شما گندگی که مثلا هوا یا هم روچی کسیم درجه با درجه بیان کنن نه زیر سپرین سر سپرین بنان این چکه آن دنیا آزیم آخری دریافت کنگی مردم ها بودی سائنس دریا مروچی همه آراز چی کنگن خل پسر کنگن که درجه دانه این چواز نیتی این اندازه توکا این رول بودتا حرارتا گرمیا گروده تا سردی زیر سپره پلان گرمی پلان درجه رسته پلان درجه رسته اسانی ساکن بختی مروچی همه تمامی آثار حقایق کشف کدگن شان تمام حجتن علینا قیامت رو چمار الله الزام کن بچای شمیویت انسانم اسانی سا ما شمار انتظار دگن که یه حقایق های اخروی شما پاک به همه نمولا چرا عملو لکو بکنی میره ما یوستش انزام حجتن قیامت رو چا این با آوازی آواز عرضی نہیں عرضی نہیں حالا شما ہونا بچاری ادا کرسے یہ گہتگان چلکیں کیے نا کہیں دا ماچیے گوشیں پہک جم کنا مشکو پہمت کنا ہمیں نوار جم کنشانا سوت یک آواز یک عرض پہمت کنا بل ہمشان دورا چیے کنا بلکل جمعی کنا بلکل آئیا خارجی کنا پدا افتادرانده اکشان کرده که چیزی اتفا ده مثلا حرکت کو لگه ما گفتگو شروع کو حتی که مرمو چی گئی لما نام حضرت کوشن ما افلاتون جاویلوس یا ما گرفان یا ما برگی هنوز بینه دمش دمش کنی مردمانش پیش داری مردمانش دش کنن با خالی مرمو چی گئی سایی سایی حقایق برای ما شما هر که روشن کسن تن جواب شما اشکو چارمی جواب اهل تصوف میم اهل تصوف قائلان که همی انسان هر گناهی چیزهایی که انجام ده انسان ها سه عالم هستی یکی عالم شهادت که دنیا آیی دومی عالم مثال که او دا همه چیز منعکس بید سهمی عالم ارواح او دا همه چیزهایی منکشف بید تو حقایق تا نظریه آیان گوشه انسان هر چیزی که از نیک کن از بد کن در عالم ملکا آی دریاب کتن نکن عالم مشاهده نگین دیستی کجا رفشید چی بود بل همین کدر که هر عملی نیکی آی ادکوب در عالم مثالا او دا ظهور کن مثلا تصور کن بطور مثالا که ما آینه ایر بکنی روی آفتابا همچوک آفتابی جا اکسی و دزار زهری بودی هر گناهی که ما کنیم می گناهم تا در دو عالم آیان کسیم ظاهر بند در عالم ارواحا بالکل آنی نقش من اکسی بید در عالم مثالا من اکسی بید حتی که همه انسانی جن بس اوقات احمد من اکسی بید باقا ده رومی رحمت اللہ علیہ چه عالم مثال گفتگو گوشتی 770 قالب دیدم همچه سبزه بارها رویدم فهمتنا یه همه 770 قالب یقین مولی روم در عالم مثال گندگیم با قادا آجام 770 قالب رنگی تها گندگیم تو خلاصه کلامش یہ کہ چیز ایک سارے علیہ السلام کو اگر میں فکر رسید یا نہ رسید بجائے ون معایات حسین بہرحال ایمان جاری قبول کرنے بہرحال خرجت من وجهی کل خطیت ہمیں مانا ہے کہ اگر تک دین شودی بر رائنی چنائی چہرے ہر گناہ کل خطیت علاقہ سے کل خطیت بارے علماء تیلو کالے ہر گناہ صغیرہ و صغیرہ و ہمہ مرادہ یا نہ تنہا صغیرہ یا مرادہ معتزلہ قائلن آیاں کہ صغیرہ یا منشی بن صغیرہ یا دور بن کبیرہ یا دور نبن آمردن نظر ہمشی بعضی دیگه هم از علمای اهل ظاهر همی کول جانب رفته معتزله یعنی که آنشان که صغیره یان دوره با کبیره یان دوره با محققین نزدیکا مثل حضرت گنگوهی رحمت الله علیه و بعضی دیگر آوازان فرماینا که از لطف خداوندی هیچ چیزی بعید نه بکلی ممکنه که یعنی صغیره یان هم دوره کن کبیره یان هم دوره کن بل البته همه بندگانی اخلاصان چیه؟ فرق؟ فرق یک بندگی ها که دزمازی سرسری گیری چی سگیره بگیری ها چیه من؟ دوره؟ دوره بندگی ها که دوره بندگی ها که ما کمال اخلاصا آیی چیه کن وجود کن دزماز گیری اللہ تعالی آیی کبیره آن هم دوره کن بلکن همچنین اولیاء موجود هم که سیان شما برای اشاره که در دزماز گره که تو که محبوب تنم در تجلال هم وزیر تجلال هم سران برد در بسطا محبوب تنم برد اکنی لحظه شما که نورا انوارا کما آمان کشم بودتا حقایق برا آم تو لحاظه حضرت گنگوهی رحمت اللہ علیه فرمانی که از رحمت الهی بعید میں و حدیث عام الهی لہذا حدیث کو مطلق ان عام ہے اور ما مقید نکنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کل خطیات عام ہیں ہنچین بندہ حق صغیرہ ہم دور میں ہنچین حق کبیرہ ہم دور میں طبق ہمان نیت طبق آن ارادہ طبق آن اخلاص اللہ تعالی ہم آچی جان دور کریں و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کشف ہم دلیل بہی امرہ چنانچہ شمائش کو کہ امام حنیفہ یک با مردی گناہان دیس کے بس آیا کسیم به صورت نجاست؟ نجاست رو بگن چمی لحاظ گشتی که یه آب مستعمل چیه نجیسا به نجاست قلی ظاهر اکشان کبایر شفت آدھے بیر بارہ ہے کہ کوئی در رائے شاہ نتوسن بن جاہت سے خدیبہ معلوم کہ شاہ صغیر ہے تھا دیگر ایک گوشتی اللہ حشید یہ ماں کا حسن چیزی نہ رہن لغویات ہیں طاہر غیر متحر آئی معلوم کہ ہنچی مردمیات آئی جی ماں سے مناہ مناہی نیستن نیستن آئی در دیتا ہے امام ہونی پر رحمت اللہ علیہ حقائق منکشف بیتان صاحب اللہ نظر علیہا بعینیہ من کو تخصیص عین تخصیص یاد شن حکمت شمار من بیان کن داکتی ہے حکمت مع الماء او آخر قتل الماء یہ شخص از جانب راوی ہے واجہ مع الماء واجہ ابو حریرہ یا آخر قتل الماء و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چمی حدیثہ استدلال گئے چکا ہے امام شارانی رحمت اللہ علیہ و واجہ مستدل ہمشی کہ استاد ہم علی خواص باش کمیت کی حدیثہ ای درستی مسائل تخریج کتا آبی ایک آئی کہ ہستے گناہ کبیرہ شودی واجب آنے جسے نجاست غلیظہ آبی ایک آئی کہ ہستے سغائر شودی آئی ہے جسے نجاست خطیبہ چکے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا آبی ایک آئی لغویات آدگر اندور کا آئی گوشتی طاہر غیر مطہور ہیں جو امام محمد رحمت اللہ علیہ قولیں منگو فتوہ با امام محمد قولیں ہم فانک ما حنفیہ یا آب مستعمل پاک ہیں بلے پاک کنندہ نہیں دیکھ چیز پاک نہ کھا بلک وقت بے ایک چیز برچی آیا پریت نہ کھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نزدی کا طاہر و متحر امام بخاری نظر شیئے کہ آب مستعمل ہم طاہر ہم متحر مثلا تصور کہ ایک مردی الہ دزماز گی ہمی آفانی تزوری در یک تشکیل تو کا جمع کن امام بخاری نزدی پانک ما ای آفان کن اگر تشکیل تو کا رہن تک ہم شان کا ہستا دیگه چیزی پاک نکنه بل منتها بری چند یکی سرا پریتی نکنه اول جوشی نگه دیگه مرمی بی همی آفان بزوری دگماز بگیری هم دیگه تشکیه تو بشی بری چی پدا دیگری بی دگماز بگیری درستان تو پاکم پاک من دگمازش سن سنی کنی آفان و این هم قائله کلی ایک ما با مستعمل همان ایک چی بلنا جدا بو نو مستعمل بشگی تا از زمان ایک از بلن جدا نه مستعمل بشگی ندی چون ما این دست شودی این دست سرادر آب موجود هم چیر بی جدا نبود تگه نهی تا شما مستعمل بشگی نبن بکنی ما توانی چمشان بدا دست بجنی سر بسه بکنی بل البته آکاسنی وقتی که جدا بود تا چی بلنا آب مستعمل کنار گفتا سوالی دیگر پیدا ابو محمد توجیح مات دیکھ سوالی پیدا ہوئے محل اتحاق کہ انسان آئی بظاہران کا سن گزائے ہوا آپ ہوا ای آب و گزا ہم پاک پہلی تین چیز نہ مکل پس اشانی علت ناپاکی چیئے وقت تک میں انسانی وجود توک رسان ناپاک بھا پلیت بھا منجس قرار گلا اصل منجس کے نجس کن یا با تاما آئی ہمیں بدبوئی ایک از شکم انسان پیدا گی یا مخلوط شدن آئی با ہمچنین مواد حالی ایک آیا کس نجس یا علت دیگر ملتا شی ہم ایک مسئلہ پانا گا امام شارانی رحمت اللہ علیہ ہمیں جواب دن آواز فرمانی کہ اصل منجس کہ غذائی انسانیہ کہ حلالی غذائی ہوا پاکی غذائی ہوا پاکی آبی ہوا آئی پلیتکا پلیتکی آواز فرمانی کہ شیعہ آب بدبوئی نہیں و آچی زم نہیں کہ آئی بدنی توقع دیکھ پلیتی ہے حس تو ہماری ہوری ذریعہ شی کاتی مودن آشی پلیتی ہے بلکہ آغای فرمانی کہ برای ما منکشف بود تک اصل پلیت کنندہ ای غذاها ایک انسان ہوا گناہ ہے اصل منجس شنکہیں گناہ ہے چطور یعنی ہمی انسان مثلا آئیے وجود توکا بدن توکا آئیے دل توکا آزان توکا گناہ ہستے گناہی کتبی و انسان ہج انسانی نیک از گناہ پاک بدی اگر لاقل آئی گناہ خارجی ہے نکا ممکن گناہ داخلی ہے کن کیا گناہ داخلی مثل بغضی ہے حسدها تكبرها كينيها خود پسند پسندی سندر گناہ باقا ہے ممکن ہے یہ مرد اگر آدم ظاہری گناہ نہیں اس نے ہنچنی گناہی آدم باطنی دروگی دی توک آخا یوں ہم یہ گناہ در حقیقت وقت نجس نزد خدا عزوجلالہ ناپاک ہیں پلی تیچی گناہ یہ غذائی مذاکر روان قویدہ میں بدن توکا شانکو ہما گناہان گنا مخلوط بند آدگر بند اصل منجس آواجی نزدی کا ہمیشہ شمارا و اکثر اهل کشف نظر همشین منجس اصلا که هسته انسانی بدن بلگوی نه نه آیه که هسته اصلا کسافتی مخلوط بودن نه اصل همه منجس همی گناهان هم که انسانا آیه وقتی که شان رواند اولا مخلوط بن با انسانی گناهان و آدگر شان که هسته نجاست پیدا کنن و چمی لحاظه هم حدیث مبارکی هست مردم یه آکاران هست کم گناہ پاک میں وقتی گناہ آئی از ظاہرہ دور بند پاک میں ہما آثار در قلب و قالب و ادھا ہما گناہاں آثار دور بوان بیتوان تا ایک نوری آدگری پیدا دی ونا کمیل هذا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شافعی یہ واجہ شفا نوشتہ کتاب نامندی کہتے ہیں شفا لقاضی ایاز شرح شفا ملہ لی کاری حنفی نوشتہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نقل کن چا احناف اجماع اوشی احناف با ای مسئلہ اجماع اشکو تک انبیاء علیہ السلام بول براسی ہیں پاک حلیت چی حلیت ہمشی ایک پیغمبر وجود آگونہ نہیں پیغمبر وجود آگونہ نہیں انہوں کے گناہ ہی نہیں پیغمبر وجود آئی ہر غذائی ہوا ہر غذائی ہوا ہر آب ایک ہوا شان در پاکین جاہی در پاکین ذر پیتو کران پاکین ذر پیتو کران وقتی که در رائن ہما پاکا بکلی شان اثری دیگه هیچ وز گناہی چیزی نزورتا نزورتا که آن پرید دن چونچ قاضی ایاز شکسرا بحثی کن زبردستین و نقل کن که احناف نزدیکا اجماعی که انبیاء کرام علیہ السلام بول براز پاکا چونچ حدیث سراحتا موجود ہیں که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که آئی بیا کہ خزائے ضرورتی رفت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے محمد مسفران کو واجہ امرہ بتو کو مندی واجہ ایک جاگہ ہے کہ رفت نیش ما صحابہ ہمشین عاشقتی برائے واجہ کہ ما تمنائے کو واجی بول برازی میں دست کے پی محجمائی چی بکنے استفادہ بکنے مندی سے واجہ چی پلان رفت چاہی کو جاگہ من رحمہ جاہ تفتیش کو کہ جاہ چی ہے من کے رفت ہیچی نیست دیکھ چند صحابی واقع یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہما بول برازا زمین پوری چکو ایر بود چبی زمین چی مرد ماما مشتاکتی رکھ من شماری چیزان گا دیم شماش تحویل بگیری شان موت تحویل بگیری ایک زمانی ثابت نہیں کہ واضحی بول براز ایک انسانی بینید دنید دینا ار جن اشتفادہ آن رب چاری حچین بکنی جار پوری دنید آبا دیر بکنی دیکھ حدیثیتا سراحتاً موجود ہے حضرت ام ایمن کہ واجی مولد ہیں واجی پرورش کنند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہے سخت یک چیز ایک نیوانی چیزی ایرد کہ واجی دنہ رکھتنے کو در ہماری آکھا سے واجی ادرار حمود انجام دا بیو ام ایمن یا گمان کو شان آکھا خوشبو ہیں ہیچ چیزی مانی بیو ام ایمن آوارتا ہم شان واجہ گا تو چکت اے ام ایمن گوشت یا رسول اللہ میں چو آپ تو سرارہ کو تکتا میں تین سرارہ میں آفان ہوا گوشت شعاب نہ ہے تن چین چیزتا بل برو اللہ تعالیٰ بگن تر بخشگی گا ایمنی یہ چیز کمتی بدن توکار ربتا گا تی تمامی امراض دنیاوی ہم زائل با و آخرتا در عذاب جہنم ہم نسوچی برو تمامی تیسا دیو صحابی یہ واقع ہم چو موجود ہیں واجہ ہم چو مریضت آیات ادراری وارتا واجر رنده باید تو چکار کو گوشت یا رسول اللہ من گوشت شو آپ انتی فضل هم سرحت اگه ادا گوشتی نه شان چین چیزن بل خیر تو وارتا دی جسم الله تعالی چم جهنم آزاد کن گوشت ای بزرگواری دفعه خوشبوی همین اندازه خوشبو بوی مرده دار که صحیح روایتا لما سمهودی نیستی که ای بزرگوار چه هر کوچه ای که برفتیم مردمی اگر دنبال آئی دیتنی من فلانی شوحاز کرنگو فمی علامتی جاہ یا کوچہ تمام شیعت رفش افشان بوای برابر می لپسی کاشیا به آبان تمام کاشیا کوچه تمام خوشبو آی داد این پلان مردم کنی به کنی حیابان کنی کوچه هر رفت شما خوشبویا حتی که این مردی نسلی تو که حتی هفت پشت آگه هستی آنیتا هم چوکان که پیدا بیتونی زبان خوشبویتن باقا اللہ تعالی یه چیز پیدا کنید تو چمیل هذا هذا کشف قائلم مثل امام شعرانی دیگر ها که حقیقت یه چیزی محضرت تعالی یہ نہیں کہ انسانی بدلی توقع دیکھ نجاست آج نجس کرنا ہے بلکہ حقیقت ہمیں گناہان آثار ہیں کہ وہاں یہ اثر پہلا آئے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ